الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لما تحبه وترضى، آمين يا رب العالمين. قل درس رب ترزو درسنا مخي أذكاره یو څو اسکار زما مخې ته پراته دي، صرف د دې آیات نمبر د ملګري ځان سره نوټ کړي. دا یو څو آیاتونه دي. امام قرطبي رحمه الله د سوره اسراء آیات نمبر 15 لاندې شرح کې ذکر کړي. هغه آیاتونه دي چې د کم په ویلو سره انسان د دښمن د سترګو د نظر نه پناه کیږي، او امام قرطبي رحمه الله دا هم ذکر کړی ده، روایت احادیث واز ذکر کړی چې دا آیتونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د هجرت شپه باندې کله وتلو، د نبی علیه السلام کور معاصره و د کفارو د لخوا. نبی علیه السلام دا آیتونه وویل، کفارو مخې ته تیر شو، چا ونه لیدو. او نور بعضې واقعه ذکر کړي، حتی خپله امام قرطبي رحمه الله خپله واقعه ذکر کوي چې په قرطبه کې کوم وخت کې چې جنگونو و هغه وخت کې، د جنگونو وخت کې امام قرطبي رحمه الله تیر شوی، نو هغه خپله وایي چې د زما په تلاش کې دښمن د تلاشۍ دپاره راغلی و، او کور ته هم تر دې پورې هغه وایي چې دومره ما سره نږدې شول، را سره تیر شول، خو بیا یې هم ونه لیدم. او ما دا آیتونه ویلي وو، په ځان باندې ما چوپ کړي وو. نو ټول مسلمانان دې ته محتاج دي، بالخصوص مجاهدین، بالخصوص په دغه وخت کې په چې دښمن سره پیشرفته ټکنالوژي ده، د لیدلو د مجاهدینو د لیدلو. نو د سفر په دوران کې او هذا القیاس لکه څنګه کله جازونه ګرځي، یا د جنگ په دوران کې، تشکیل په دوران کې، عملیاتو په دوران کې، دا آیتونه په ځان باندې ویل، خو البته خبره یقین پورې ده. څومره په یقین باندې ووایې، عمر به انسان ته فایده کوي. نو دا یو څو آیتونه دي. اول آیت نمبر سوره اسراء 15 او 16 آیت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن، ده قرآن كريم نبي أولي كي، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. دوام سورة كهف آيات نمبر 15، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سلورم دريم سورة نحل آية نمبر يوصل آتا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. سلورم الجافية درشتم آيات، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. بنزم سورة ياسين آيات ديون وقتر نهم آيات فوري، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دا آیتونه دي. دا خپله ملګري یاد کړي، که داسې کافۍ که در سره یې جیب کې په حفاظت بیا ضرور دی، ځکه چې یا د قرآن کریم هر هغه ورقه چې آیتونه ورباندې لیکلي بل څه ورسره نه وي، نو هغه حیثیت د مصحف لري، د قرآن لري. مجاهدینو باندې هم بالخصوص، هغه مجاهدین چې قرآت نشي کولی نو یا علم شرعي نه لري، زموږ ستاسو وجیبه ده، فریضه ده، دومره عظیم فواید دي، خلکو نه یې باید پټ ونه ساتو. نو مجاهدینو ته باید ووایو، هر مجاهد ته باید اذکار ووایو. او بیا سبحان الله، یعنی زموږ دومره یقین نه وي، یعنی څومره چې علم زیاتیږي تأویلات انسان ته راځي، خو عامي ته دا ووایا زما علم الیقین دی چې په بیس باندې ورځم پروایې نه کوي، خو عوام د دې نه ډېره استفاده کوي. نو پکار ده چې باید په هر جومات کې دا کنی باید ولیکل شي او ولګول شي او عوامو ته وویل شي. نو انشاءالله باذن الله نبی علیه السلام قول او فعل که شک موږ نه لرو، ان شاء الله دا فائدہ لري. والله اعلم. صاحب رازق خپل درس سره پرون د دعوت د اصول دعوت په درس کې دویم رکن ته موږ رسیدلو. دویم رکن الداعی و دویم رکن الداعی نو د الداعی په باب کې موږ زاد الداعی اخیستل. نن به ان شاء الله بل عنوان شروع کوو، اخلاق الداعی. د اخلاق الداعی ان شاء الله دوباره بیا د حسابې په باب کې هم وایو. دلته یو څو نقاط ذکر کوو. اول، داعی د اخلاق څخه یو فت باید الصدق. صدق او صداقت په درې سیزونو کې صدق. اول، صدق په اراده او عزم کې. اراده او عزم کې صدق، یعنی د دعوت لپاره داعی صادق د خپل رب سره، د خپل ضمیر او وجدان سره. په صدق سره باید کلک عزم باید ولري د الله رب العزت په لاره کې د دعوت او جهاد لپاره باید وزي. دویم، په قول کې صدق. په قول کې صدق دا معنی چې کوم شی دعوت خلکو ته ورکوي په صداقت سره باید. بعض اوقات کې کله په انسان باندې شیطان غالبه شي، یا منافقینو یا د کفارو مخالفت ور باندې غالبه شي، نو صرف د هغې ساکت کولو په خاطر باندې غیر شرعي سیزونه یا باطل سیزونه یا عقلي سیزونه هم وایي نه. که څوک ملامتیږي او که نه ملامتیږي، صادق داعی هغه دی چې د صدق د دایرې نه ونه وځي، د نورو خلکو د ملامتیا دپاره باطل ته لاس وینه سي. کله کله انسان د دې په خاطر چې مخالف به ملامته کي، نو افتراعات هم کوي په دروغو باندې. په چا باندې مخالف کس باندې افتراعات وکوي، یا دروغو نه مسالې جوړوي، یا دروغو نه کوم روایت جوړ کړي، تر څو پورې چې په قول او په خبره کې وزن پیدا شي. نو اصل وزن ورونو په صدق کې دی، صدق یونجي. نو باید په خپل قول کې، په خپل دعوت کې باید صادق وي، باطله خبر باید ونه کوي. دریم، صدق فی العمل. په عمل کې باید انسان صادق وي. صدق فی العمل دې ته وایي چې د خپل دعوت باید د قرآن او سنت مطابق مخ په وړاندې بوزي. او په دې کې به مرکې پرون په تفصیل سره خبره کړې وه چې منهج د دعوت به د قرآن نه اخلو، او قرآن چې او رسول علیه السلام چې کوم منهج موږ ته پرېښی دی، دا صدق فی العمل دی. دوهم، صفت یا دوهم اخلاق. نه دوهم نمبر الصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر د هر مسلمان دپاره لازم دی، خو د داعی دپاره د دعوت میدان کې د شروطو نه دی. بې صبره داعی او دعوتګر مخ په وړاندې نشي تلی. نو په دې آیت کې الله رب العزت نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي، حکم ورته کوي، توصیه ورته کوي چې فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. داسې صبر وکوه لکه اولو العزم رسولانو چې کړی. اولو العزم رسولانو صبر ته وګوره. د نوح علیه السلام صبر 950 کاله په یو قوم کې، په یو کلي او قبیله کې دعوت کول، ورونو دا د صبر انتها ده. د موسی علیه السلام کیسې انسان واروي، د خپل د دښمن خو پرېږده، د خپلو ملګرو جفاوې چې کله منو د سلوان تقاضا کوي، کله چا ورته راشي بیا بل تقاضا کوي، نو کله چې بیا د جنګ وخت راشي بیا ورته وایي چې فاذهب انت وربک فقاتل ان هاهنا قاعدون. نو دا د دې ټولو هر څه سره موسی علیه السلام د ژوند تر اخره پورې د دعوت لاره پرې نه خوده. نو صبر د داعی لپاره یو عظیم صفت دی. بې صبره انسان دعوت نشي کولی. زموږ ستاسو وروڼو د صبر کیسې تاسو خپله پرونه مو ذکر کړي دي. په ژوند کې دوه ځله چاته ورشو، په درېیم ځل باندې زموږ د صبر کاسه لابرېزه وي، بیا ترې نه مایوسه یو، بیا په تندر باندې ولو، بیا وایي چې ځه چې جهنم ته الله دې اوس بوزي. صرف په دوه درې ځلو باندې ورته ګام، دوه درې ځله چېرته ورسره میاشتې سفرونه نه دي کړي، چېرته د غرونه ورپسې نه دي والي، په خپل کلي محله کې در سره یو کس دی، بې لارې دی. نو صبر دا صفت دی د داعی. صبر په درې قسمه دی. داعی باید په درې سیزونو کې، هر مسلمان خصوصا داعی، صبر په درې قسمه، په درې سیزونو کې صبر. اول، الصبر علی طاعت الله. د الله په طاعت باندې صبر کول. د دعوت لاره اوږده لاره ده، مشکلات پکې پیدا کیږي. جهاد لاره اوږده لاره ده، داسې نه چې درې څلور کاله جهاد وکړي مسله اوږده شي، کفار غالبه شي، نو انسان ورته به صبر شي. نه، علی طاعت الله، د الله په طاعت باندې به صبر کوي. ذکر اذکار دی، د نبی علیه السلام سنتونه دي، نوافل دي، تهجد دی، قرآن تلاوت دی، دا ټول ذات د داعی دی. نو د دې نه به ستړی کیږي نه، ستومانه کیږي به نه. صبر علی طاعت الله، دوهم صبر عن معصیت الله د گناهونو نه د ځان ساتلو باندې صبر کول. ډیر داسې کارونه دي چې د انسان زړه یې غواړي خو ګناه یې نو انسان دا نه چې یو میاشت دوه میاشتې ځان ته نه صبر کړي بیا هغې ته رجوع کوي. دریم الصبر على المصائب والبلاء، صبر په مصائبو کې په مصیبتونو کې صبر کول. دا مصائب کله شخصي په انسان باندې انفرادي، یعنی انفرادي کله څه بیماري در باندې ګوډ شي ړوند شي څه بله بیماري در باندې راشي، فقري غربتي فقد الاحبه څوک دې مړه شي شهیدان شي، کله هلاکت د مال راشي، او کله دا مصیبت او شدائد کله اجتماعي په ټول قوم باندې د کفارو طرف نه محاصره ای اقتصادي محاصره ای غرونو ته تګي حملې، دا ټول صبر د درې قسمه صبر دی. په دې درې قسمونو کې به صبر کول. نو دا دویم صفت شو. بل دا صبر ورونو د الله لپاره، الصبر بالله ولله، دا صبر هم انسان په خپله نشي کولی، توفیق به د الله نه غواړي، توفیق د الله نه غوښتل. الصبر بالله ولله، د الله نه به توفیق غواړي، ولله او د الله نه به اجر غواړي، د الله دپاره به صبر کوي. جز پزې به نه کوي. ډېر داسې خلک دي د دعوت په میدان کې، جهاد په میدان کې، د خپل صبر او د خپل ستومانتیا خلقو باندې احسان بري چې زه لسو کالونه جهاد کوم، لسو کالونه په دې مرۍ مې ستړی شو او دا شوه، خلقو ته به دا نه یادوي. اجرک علی الله، د الله اجر د الله باندې دی. نو صبر بم دی الله نه واړې، او صبر به کوي هم دی الله دی طرف نه، د الله لپاره. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واصبر وما صبرک الا بالله. ورونو دعوت او جهاد د ابتلا، د ابتلا میدان دی. نو ابتلا به خامخا په انسان باندې راځي، په داعی انسان باندې، په دعوت کر انسان باندې به خامخا ابتلا راځي. د ابتلا په باره کې به انشاءالله کله چې د خلق المجاهد احادیث شرحه کیږي انشاءالله هلته په تفصیل سره د ابتلا په باره کې خبره کوو. نو ابتلا د الله د طرف نه د داعیانو دپاره دا د الله سنت دی. الله د دې نه انبیاء کرام نه دي معاف کړي، نو د هغې اتباع به څنګه معاف شي؟ هیڅ نبی داسې نه دی تیر شوی تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې چې هغه د میدان د دعوت کې ابتلا شوی نه، ازمایش ورباندې نه راغلی. نو دا به د ځان سره د اول ورځې نه باید په ذهن کې دا خبره کېده چې ابتلا به خامخا در باندې راځي، ابتلا به د دشمن د طرف نه در باندې راځي، د دوست د طرف نه در باندې راځي، د ګناهګارانو، د منافقینو، حتی د خپلو نیکانو د طرف نه هم، د خپلې کورنۍ د طرف نه هم در باندې ابتلات راځي. په دې ټولو ابتلاتو کې صبر کول. دلته ورونه یوه مسله ده چې آیا د ازمایش غوښتل جواز لري او که جواز نه لري. دویمه خبره ده چې آیا په چا باندې چې ابتلا راشي دغه ابتلا نه ځان ساتلو ممکنه کوشش جواز لري او کنه، او که انسان ابتلا متحمل شي تحمل دغې وکړي. نورونه د جواب دا دی چې بلا او د ازمایش تمنا به نه کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتم فثبتوا. تمنا جواز نه لري، داسې جواز نه لري چې انسان تمنا وکړي. په ډېر وختونو کې انسان په اسایش کې یار سو دعوت کوي خو څوک مخې ته نه درېږي، د الله فضل دی په چا باندې. نو دې تمنا نه کوي چې کاش څه ازمایش وای، د ازمایش سره سره انسان ایمان تازه کیږي. نو تمنا به د ازمایش نه کوي، خو چې کله ازمایش رالو نو په ازمایش کې بیا ثابت قدمه وي. دوامه خبره کومه مثلا چې شرح مطرح کا یا سوال هغه دا دی چې آیا د دې ابتلا او مصیبت چې د دعوت په وجه باندې د ترازی آیا د دې نه ځان ساتل دا جواز لري او کنه؟ جواب دا دی بالکل، د دعوت په میدان کې د ابتلا نه ځان ساتل په شرط د دې چې دعوت در نه پاتې نشي دا مطلوب کار دی، جائز کار دی. په ډیر وختونو کې دا کار واجبیږي هم. د دې نه مراد دا دی که یو انسان چېرته دعوت کوي د دعوت په وجه باندې مطلوب شي، دښمنانو ته مطلوب شي، آیا جواز لري چې دا انسان د دې وطن نه هجرت وکړي یا په بل اعتبار د عوامو په اعتبار باندې وتښتي پټ شي چېرته؟ ځکه دا خبره ځکه ذکر کوو چې اوس مجاهدینو ته هغه تنظیمونه یا هغه دعوتګران، کم دعوتګران چې د تواغیتو سره مشکل نه لري، د هغوی سره په یو ځای باندې ښکته کیږي پورته کیږي، هغوی مجاهد دعوتګرانو ته پیغور ورکوي. ده شبهه وړاندې کوي، عوامو ته یې هم وړاندې کوي، په تلویزیونونو او په کانفرنسونو او په سټیجونو او په خطبو کې د خبرې بیانوي، وایي چې دعوتګر صفت دا نه دی چې غرونو ته لاړ شي پټ شي، دعوتګر وایي باید د عوامو سره وي. نو موږ وایو چې غرونو دا سنت الهي دی، د انبیاء کرامو په دې باندې عمل کړی دی. موسی علیه السلام د خپل قوم نه د مصیبت د بچ کېدلو په خاطر باندې هجرت وکولو لاړو. نبی علیه السلام چې کله سختی په مسلمانانو باندې راغله په مکه مکرمه کې، نبی علیه السلام یو مجموعه د مسلمانانو واستوله حبشې ته، خاص بل څه مقصد نه و. هلته په دې چاپېریال کې وکتل چې کوم داسې بادشاه شته چې هغه په موږ باندې ظلمونه کوي. حبشې بادشاه په دې باندې مشهور و چې هغه عدل لري. نو مسلمانانو یو مجموعه لاړه صرف د ځان بچ کولو په خاطر باندې. نبی علیه السلام هجرت کړی، نبی علیه السلام ځان عرضه کړی نورو قبایلو ته چې ما نه دفاع وکوي. نو فلهذا دا عار نه دی د دعوتګر دپاره، دا عار نه دی چې مطلوب شي او پټ شي او بیا په پټه باندې کار وکړي. دا عار نه دی، دا د الله تبارک وتعالی یو سنت دی. دعاتو سره یو طریقه ده، نبوي طریقه ده، سنت طریقه ده، د انبیا کرامو طریقه ده. عار دا دی چې د مصیبت په وجه باندې انسان د دعوت د اصولو نه تیر شي، د هغه مسایل نه تیر شي د کوم په وجه باندې چې دښمن او طاغوت خفه کیږي او په ده پسې کیږي او یادای مطلوب کوي. نو هغه دعات چې نن د کفارو طاغیتو سره ناست دي، عار په هغوی باندې دی. موږ هغوی ته وایو چې په تاسو باندې عار دی، تاسو دپاره دا خبره عار ده چې د اصولو د دعوت د اصولو نه تنازل کړی، نو ځکه دښمن هم در سره، کافر هم در سره مشکل نه لري. نو دا جواز لري چې د ابتلا نه د بچ کېدلو انسان کوشش وکړي. بل خبره ورونو دا شبهه په مجاهدینو کې شته، په دعوتګرانو کې شته. کله چې مشکل راشي، کله چې دا ورته وایي چې ځان یو طرف ته کړه، ځان پټ کړه، باید کار وکړو خو ملګری باید بچ شي، نو هغه وایي چې دا د لاره ده، د قربانۍ دپاره موږ تیار یو. ورو قربانۍ دپاره تیار دی، قربانۍ نه مخکې مقدم کار موږ دپاره کار دی چې باید کار وکړو، د اسلام د غلبې دپاره کار وکړو. نو که د اسلام د غلبې دپاره کار په پټه باندې کیږي او د مجاهدینو او د دعوتګرانو حفاظت ور باندې کیږي، نو په دې باندې عمل کول واجب دی. نو دا مسله باید واضح وي. حتی تر دې پورې ورونو دلته یو بله مسله هم مخې ته راځي چې دعوتګر باندې که کله مشکل راځي، آیا د مشکل رفع کولو په خاطر باندې د فاسق او فاجر یا د کافر نه پناه اخیستلی شي او کنه؟ ډیر داسې کسان دی افغانستان کې مطلوب شي، نو د مطلوبیت په وجه باندې دلته کار نشي کولی، زی پاکستان ته هجرت کوي، په پاکستان کې کار کوي. نو دا پیغور اوس هم دعاتو ته خلق ورکوي. ډیر داسې دعوتګران دي، ډیر داسې مجاهدین دي چې د مطلوبیت په وجه باندې، چې مطلوب دي د مشکل په وجه باندې پاکستان ته هجرت کړی. نو هغې ته وایي چې د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت څه فرق لري؟ خو هغه دې ته نه ګوري چې دا کس تلی په پاکستان په حکومت کې په کومه چوکۍ باندې ناست دی، په کوم وزارت کې ناست دی، کلته ځان پټ کړی دی. حاضر قیاس پاکستان کې پاکستانی ملګرو ته مشکل پیښیږي، هلته مطلوبه کیږي، هغه هغه ځای نه راځي افغانستان ته، د افغانستان په حکومت تولکې لاندې منطقه کې اوسیږي. نو هغې ته خلک دا پیغور ورکوي چې د کرزي او د مشرف، د کرزي او د زرداري څه فرق دی چې دې ځای نه لاړه، هلته کېناست دی. نو موږ ورونو چې دا مسله په شریعت کې موجوده ده، په فقه کې دا مسله موجوده ده. هر هغه داعی چې په یو ځای کې مشکل پیدا کړي، ولته دعوت نشي کولی، هلته جهاد نشي کولی، هغه د بل کافر نه پناه اخیستی شي په دې شرط باندې چې د دعوت او د جهاد د اصولو نه پکې تنزل ونه کوي. که یو کس په افغانستان کې دعوت او جهاد ونشي کولی، پاکستان ته هجرت وکړي، هذا القياس پاکستاني هلته کار نشي کولی، افغانستان ته هجرت وکړي او دلته ورته کفار پناه ورکړي، خو شرط به پکې دایي چې تنازل به نه کوي. تنازل دا معنی دستبرداره کیږي به نه، د خپل اصولو نه به دستبرداره کیږي نه. خو که په دې شرط باندې څوک چاته ځای ورکړي چې زه تاته ځای درکوم، پناه درکوم، خو جنګېږي به نه، دعوت به نه کوي، جهاد به نه کوي، دا به جواز نه لري. او د دې ډېر مثالونه دي ورونو. مخکې مثال ذکر کړو د حبشې مسله، د حبشې ته تګ د دعوت، هغوی هلته خپل دعوت، حتی په مجلس د حبشې بادشاه ته چې کله مخکې شول، هغوی ته هم دعوت ورکړو. دومه خبره کله چې د حبشی نه راواپس شول صحابه کرام، نو مکې مکرمې ته تر هغه وخته پورې نه داخلېدل چې تر څو هر صحابي د ځان دپاره یو پناهګاه پیدا نه کړه. نو هغوی د کفارو، د عربو کفارو هغه وخت په هغوی کې څه قبایلی داسې صفات پکې موجود و چې غدر به چا سره نه کولو. نو کله چې به راتلل نو احوال به یې راولېږلو، ما خپل تربوران به یو، نو چاته به احوال در ولېږو چې زه درځم مکې ته، آیا ماته پناه راکوې او که نه؟ امان به یې ترېنه غوښتو. نو بیا به چې چا به په دې کفارو کې هغې ته امان ورکړو، بیا به داخلېدلو مکې ته. نو دا کار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امان باندې را داخل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې طائف ته لاړو، واپس چې راواپس کېدلو طائف نه مکې ته داخلېدلو، هلته نبی علیه السلام په امان داخل شوی دی، کافر نه امان غوښتی دی. کافر تر څنګ هلته نبی علیه السلام ته چې به کله د حج په موسم کې به د مختلفو ځایونو نه تجار او کفار راتلل، د هغوی په خپل رسم و رواج مطابق به حج کولو، نبی علیه السلام په دې موسم کې د هر قبیلې خلکو ته ورتلو کفارو ته، نو یو ځل به دعوت ورکولو، بیا به ورته که دعوت قبلوئ هم نه، ما ته پناه راکوئ، ما ته پناه راکوئ چې زه د الله د دین خلکو ته ورسوم. نو فلهذا د کافر نه پناه غوښتل د دې په خاطر باندې چې هغه خپل دعوت وچلوي دا جواز لري، خو شرط پکې دا دی چې د دعوت او د جهاد په اصولو باندې به سودابازي نه کوي، د دې نه به تنازل ورته نه کوي. او د دې مثالونه په سیرت کې ډېر شته. خپله نبی علیه السلام ټول عمر د ابو طالب چې په اسلام باندې نه و، د ابو طالب تر حمایت او تر امان لاندې و، خو چې کله ابو طالب ته نه دا تقاضا وکوله، ابو طالب قوم تنگ کړل، قوم مشرانو ابو جهل او نور ندوی خلکو تنگ کړل، نو نبی علیه السلام ته رالو، هغې ته یې وویل چې وراره نور زه هم وس نه لرم، د قوم مخې ته زه هم نشم درېدی، نو تنازل وکوه. نو نبی علیه السلام تنازل وکولو، نبی علیه السلام وی که دی وس نه کېږي زه بل ځای ته ووځم، خو که په یو لاس کې مې مر کېدي، په یو لاس کې مې سپوږمۍ کېدي، بیا هم زه د خپل دعوت نه نه تېرېږم. نو کله چې داسې جدي خبره وکوله، ابو طالب هم وویل چې وراره خپل کار کوه، خپل کار کوه او خپل دعوت دې کوه، زه به تر اخره پورې ستانه دفاع کوم. نو که چېرته داسې مشکل راشي، نو بیا به دا مشکلات ډېر ځایونو کې راځي، په ډېرو ځایونو کې راځي. مثلا د پاکستان حکومت ته لاړ شي، د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت ته ورشي، د څو کسانو نومونه ورکړي چې دا کسان ستاسو په وطن کې پټ دي، زموږ مخالفین دي، نو دا یا منې کا یا د وطن نه وشړه. نو که چېرته د پاکستان حکومت، د طاغوت حکومت، د طاغوت حکومت یو مجاهد ته وایي، یو عالم او یو داعي ته وایي چې که دلته اوسېږئ، دلته به جهاد نور نه کوي، خبرې به نه کوي، نو دا جواز نه لري چې دا ورته وایي چې بس صحیح ده زه څه نه وایم. نو بیا به ځي د هغې ځای نه به وځي، بل وطن ته به ځي، خو د دعوت په حساب باندې به سودابازي نه کوي، د دې نه به دسبرداره کېږي نه، او د هغې نه به تېرېږي نه. والله اعلم بالصواب. درېیم صفت ورونو، الرحمه. الرحمه رونو رحمت یو عظیم صفت دی. نبی علیه السلام فرمایي لا يرحم من لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي په هغې باندې هم رحم نه کیږي. لا تنزع الرحمه الا من شقي، رحمت صفت الله رب العزت نه اوچتوي مگر د بدبخت انسان نه، یعنی کوم انسان سره چې رحمت نه موجود، ترحم نه موجود، ا بدبخت دی. د نبی علیه السلام صفت همدا و د دعوت په میدان کې، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دا د صفت دی داعیانه چې ترحم باید ولري. رونو ترحم په چا باندې؟ ترحم په مدعوینو باندې، ترحم په عوامو باندې، چاته چې دعوت کوي په هغې باندې ترحم کول. نبی علیه السلام د دعوت په میدان کې ترحم درلودو. ورونو ترحم چې څوک لري د هغې لهجه معلومه وي، ترحم چې څوک لري د هغې تعامل د خلکو سره موجود وي. ترحم څه مطلب؟ داعی باید دا ترحم ولري، داسې ترحم ولري لکه څنګه چې انسان په یو ماشوم باندې ترحم لري او هغه نه پرېږدي، ماشوم چې هر څومره عزت کوي. ته وګوره که ماشوم ستا خپل ماشوم وي که د بل چا ماشوم وي، ماشوم عزت کوي. بخاری کې اور لګېدلی وي، هغه رڼا طرف ته ورځي، دې اور ته ورځي، ته یې پرېږدي؟ نه پرېږدي. که هغه جاړي، که هغه تاولي، کنځه هم درته وکوي، ځان هم غورځوي، ضد هم درسره کوي، چې هر څه درسره کوي، خو بیا هم ته نه پرېږدي، مایوسه کېږي ته نه. یو ځل نه، لس ځلې چې هغه زه روان وي، بیا هم دا نه چې دوه ځلې دې رونیو، اخر وایي چې زه خدای ته اوس پکې ور وغورځوه، زه تنور طرف ته ځای که بخاري طرف ته ورځه. دا څو کوي ورونو؟ دا به څومره ظالم انسان وي. یو ورونو ترحم په یو چا باندې، په یو داسې چا، په یو ړوند باندې، یو ړوند روان دی په دې لاره باندې، او مخکې لویه کنده ده، او ته ورته ګورې چې دا دې طرف ته روان دی. نو ورونو دا به څومره ظالم انسان وي چې ګورې چې کندې ته غورځېږي، دا د هغې لاس ونه نیسي. نو دا خو ورونو که لس ځلې هغه کس راځي، ته لس ځلې چې هر څومره بېرحمه انسان منډه ور وهي، که هر څومره جاهل انسان منډه ور زر لارې نه چپوي. نو ورونو داعي همداسې دی، دا ګناهګار خلک دا عصات دا په حقیقت کې د جهنم اور ته غورځیدونکي خلک دي، جهنم کندې ته لویدونکي خلک دي. نو باید ما ستا په زړه کې که اصلي داعیانو باید ترحم زموږ په زړه کې وي. نو د ترحم تقاضا دا ده وروڼه چې لس ځلې ورشو، شل ځلې ورشو، چې په یو ماشوم ته چې ته کله ماشوم چې کله نه منې کېږي څه ورته کوې؟ خو کله ټافي ورته ورکوې، کله یو بل شی ورته ورکوې، کله یو بله هادیه ورته ورکوې، کله یې په یو بل شي باندې راضي کوې. نو دغه شانې داعي باید هم وي. یو کس په دعوت باندې نه کېږي، رالو په خطبه دې وویله پوه نه شو، درس دې ورکو پوه نه شو، نو وروڼه هغې ته بیا نورې طریقې سړی وګوري، ورشي کور ته ورشي، ننواتې ورته ورشه، عذر ورته وکوه، زاري ورته وکوه، هدیه ورته ویسه، څه مشکل لري هغه مشکل ورته. المهم ټولو لارې لکه څنګه چې د ماشوم د رامنه کولو په خاطر باندې سل چارې ګورې، او هغې کې کوشش کوي چې په کومه طریقه باندې دا باید رامنې کړم. همداسې به د ګناهګارو خلکو د ګناه نه د منع کولو په خاطر باندې به سل چارې ګورې، که په هر په یو شي باندې نه وي په بل شي باندې. وروڼو که نور نه وي په جرګه باندې، جرګه ورپسې ورولاه، سپین ږیرې راټول که. یو کس دی ستا په دې وطن کې ځي حکومت ته ځي، حکومت کې کار کوي، په تبلیغ باندې نه شو، په دعوت باندې نه شو، بله لاره ولټوه، لاړ شه سپین ږیرې ټول ورواله، د کلي ټول سپین ږیرې ورواله، په دې قبایلي منطقو کې او ستاسو په دغه منطقه کې. یعنی انسان د جرګې په وجه باندې، د ننواتې په وجه باندې، د یو پسه او د یو څاروي په وجه باندې چې ورولې خلک وینه یو بل ته بخي، قتل شوی جرګه ورواله درته د سپین ږیرو په مخ باندې هغه قتل درته وبخي. نورونو دا کار موږ چېرته کړی دی؟ په عامه خطبه کې مسائل بیان کو چې دلته ورتک کفر دی او ظلم دی، دا دی دا دی، بس وما علینا الا البلاغ. نغه ورونو څلوېښت کاله د هغې ژوند دی، دېرش کاله هغې په ګناه کې تیر کړي دي، د هغې رګ رګ د هغه ګناه نه ډک دی، چرسي بنګي دی، چرس پرېږدي، نسوار پرېږدي، هغه شل کاله هغې نسوار کړي دي، او ته صرف په یو خطبه باندې د هغې نه لرې کوې، په یو درس باندې د هغې نه لرې کوې، یا د چېرته په لاره کې ولیدو ورته ویلې چې دا نور مکه. ورونو دا په دې باندې نه کېږي، د هغې رګ رګ د دې سره آشنا شوی دی، دې ته به سل چارې ګورې، خطبه به هم ورکوې، درس به هم ورکوې، ننواتی به هم ورځې، په مینه باندې به هم کوې، په محبت باندې به هم کوې، که څوک مشر وي هغې ته به هم وایې، تهدید به هم کوې. د هغې نه وروسته اخرانی حد دا دی چې په هغې باندې بیا حد، هغې ته بیا تعذیر ورکړه. نورونو دا دې مشکل سره اوس موږ مخ یو، د اوس هو زموږ تاسو که منطقې چې ازادوو، دا منطقې لږ داسې فکر وکوئ چې موږ پیدا شوي دغه ګناهونه دلته موجود دي، شل دېرش څلوېښت پنځه دېرش کاله خو صرف موږ د انقلاب کې تیر کړي دي. په دې انقلاب کې د پنځه دېرش کاله زموږ نظام نه و. د پاکستان منطقې وګوره، شپېته کاله د انګریز تر قانون لاندې دي. شپېته کاله یو انسان د انګریز آروي، د انګریز خوري، د انګریز ټول ثقافت دلته موجود دی. او طالبان یا مجاهدین لاړ شي یو منطقه آزاده کړي، په درې ورځو کې غواړي چې د ټول خلک د شپېتو کالو ټول عادتونه باید پرېږدي. نورونو داسې نه کېږي. دا هغې شپېته کاله په یو طریقه باندې روان دي، نو په شپېتو کالو کې نو کم از کم شپېته ورځې خو ورته صبر وکوه، کم از کم یو شپېته هفتې خو ورته صبر وکوه. نو په یو ورځ باندې ورونو دا دعوت نه کېږي. نبی علیه السلام چې صحابه کرامو باندې په مدینه منوره کې کله اسلام تطبیقولو، نبی علیه السلام دیار لس کاله د صحابه کرامو په ایمان او په زړه باندې کار کړی و، بل کار د هغې نه و. باوجود د هغې نه هم بیا هم چې مدینې منورې ته ځي ورونو، مدینې منورې ته ځي، بعضې احکام را نازلېږي، یا په مکه مکرمه کې بعضې احکام را نازلېدل، د هغې باوجود هم چې دومره تربیت شوی و، د الله حکمت ته ګوره چې په یو ځل باندې ډېر احکام دي چې نه را نازلېږي. شراب چې د انسان وجود، دماغ، معده، زړه، د هر څه د هغې سره آشنا کېږي، په یو ځل باندې رانلو، په یو ځل باندې حکم رانلو، بلکې په دریو مراحلو باندې دا حکم تیر شو. نو په لحاظ همداسې ورونو ترحم دا دی، داعي باید ترحم ولري. دا صفت ورونو ډېر مهم صفت دی چې زموږ تاسو کې ورونو دا صفت نه اکثر ځایونه کې ورونو دعوت چې شا ته ورکوه و لهجه زموږ کمه لهجه یي، بیا په یو ځل دو ځلو باندې نه کې، بیا صرف یوه طریقه موږ ده، او هغه طریقه څه ده؟ هغه طریقه را ودرول، د خلکو په مخ کې ودروه، دا کار و بیا نه کوي، ښه ټوپک هم راسره یي، نو هغه څه درته چې نه کوم یې. نورونو په دې طریقه باندې کې ته ورشه، د شپې ورته ورشه، تنه ورته ورشه، په الله مې د قسم وي چې فاسق ترین انسان تاسو په دې منطقه کې وګورئ چې د هغې نه بدبخته بل انسان نه یي، ته دا ټولې طریقې اختیار کړه، ته هغې ته ورشه، د شپې ورشه، تنهایی کې ورشه، ځان ورته ذلیل کړه، ذلتن علی المؤمنین، کم از کم مسلمان دی که ګناهګار دی، کافر خو نه دی، ځان ورته ذلیل کړه، د ګیرې نه هغه راونیسه، که ګیرې نه یي د لغړې زنې نه راونیسه، ورته د الله په خاطر باندې د جولۍ ورته داسې کړه، ورته د الله په خاطر باندې د ګیره پرېږده، ته بیا وګوره چې دی پرېږدي او که نه پرېږدي. نورونو عذلتن علی المؤمنین ستو عذلت المؤمنین دته دا کار ډیر سخت دی ډیر سخت چې زو فاسق فاجر انسان ته د غټ ګیر سره د علم سره زباغه ته عذر زاری کوم او ته به عذر زاری کوي نبی علی السلام یهود ته عذر زاری کړي دن ته څنګه ګونګار انسان ته نه کوي که ترحم لري ترحم کار امدا دی ترحم ورونه موږ په دې کورنۍ کې په خلکو باندې ترحم چلی رو خپل ورور باندې یو ورور زموږ ګناه کوي آیا ورور ته موږ جولۍ آیا دا ټوپۍ مخې ته نه ږدو ږدو او که نه ږدو ځکه چې ترحم شته دی صادقان یو په دې ترحم کې نو دا د عوامو ته ولې نه ږدو دا ټوپۍ باید ورته کېږو د خپله لونګۍ باید مخې ته ورته راوغورځوو چار څومره بدبخته انسان یې په دې طریقه باندې تاسو وکوئ ورونه خصوصا هغه مناطق چې په کوم مناطق چې غریزې علاقې دي خلک علی فطرت لا موس موجود دي احترام د سپین ږیرې د سپینې ږیرې د پټکي د لونګۍ د احترام اوس هم موجود دی د جرګې احترام موجود دی د سپین ږیرو د ننواتې احترام اوس هم موجود دی نو ترحم تقاضا دا ده چې انسان په چا باندې ترحم لري د هغې نه مایوسه کېږي نه او هغه ټولې لارې به د هغې د هدایت لپاره سنجوي اگر که په هغې کې د ده ذلت هم راځي ورونو د رحمت صفت چې په چا کې هغه باندې د جاهلو خلکو مخالفت آسانه کیږي دا د دې ثمره ده یو انسان کې چې رحمت وي ماشوم په باره کې ستا په زړه کې رحمت دی ته ماشوم را لرې کوې کله دا ماشوم غوسه شي پلار دې د ګیرې نه ونیسي شلی یې ورته ګیرې ورته شکوي دي نو بیا هم په هغې باندې ترحم بیا هم راځي بیا هم داسې نه ده چې ځمکې ته یې راوغورځوي یا د تنور ته وروغورځوي چې زه دې را دغته کوم ته زما ګیره شلی چېرته دا شوي دي ځکه ترحم لري هغې باندې نورونو د ترحم تقاضا بیا دا ده ثمره یې دا ده په چا کې چې ترحم وي جاهل انسان کله چا ته دعوت ورکړو ته مولوي صاحب یې مشر یې امیر یې داعي یې د خلکو په مخ کې هغه درسره بدې مناقشه یې درسره وکوله مناظره یې درسره وکوله رد یې کستا خبره نو دا نه چې دا خبره درته وکړه ته نور کوتک ته شي ورته چې زه درته څه وایم ته څه وایې نه ترحم بیا ورته چې جاهل دی نبی علیه السلام مدی طائف تزید طائف خلک ولی پکړنه باندې نبی علیه السلام سوې الله رب العزت وایي چې زما قوم لا يعلمون نه پوهیږي جاهلان دي الله ورته زه عذاب ورکوم نه الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په جواب کې ورته وایي چې یا رب قوم دی نه پوهیږي الله رب العزت وایي په بل نسل کې څوک را پیدا کی اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون درما یا دوما خبره دوما ثمره د رحمت دا مخکې اوله ثمره وه چې د انسان د جاهلانو مخالفت په انسان باندې بیا اسانه کیږي دویمه ثمره د رحمت دا ده چې په انسان کې د عفو درگذر صفت را پیدا کوي خود العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین دا یو عظیم صفت دی کم فاسق فاجر ته ورلی دعوت ورته کوې دعوت یې قبول نه کړو بدې رد یې درته وویلې سخته خبره یې درته وکوله واعرض عن الجاهلین حکم رباني دا دی د داعي دپاره چې عراس تېنه وکوه تېنه تېر شه لاړ شه تېنه دا نه چې هغه درته بدې رد وویلې ته لاړ شه او ګروپ ورپسې راولې چې ورکه اوس خو یوازې یم بیا به وروسته ګورو او اوس راسره سلا نه شته وروسته راکېټو پیکا سره ورسره راشي او ماسره یې کوي وروڼه دا شوي دي په دعوت کې موږ داسې کارونه کوو ما مخکې ما پرون هم دا عرض وکوله وروڼه زموږ مخ د نبي علیه السلام د خپو خاورو ته نه رسېږي د نبي علیه السلام مبارک مخ باندې به خلک تف وکول بیا به نبی علیه السلام سبا بیا د هغې دروازې ته ولاړو بیا به دروازه ورته ټکولو بیا به ورته دعوت ورکولو نو وروڼه دغسې دعات دغسې مشکلات به هغه خامخا ګوري څوک به درته په مخ باندې توکي څوک به درته په بازار کې کنزل کوي څوک به د دیکه کوي څوک به یو بله سپکه درته کوي نو د ټولو باوجود به هم کله چې داسې تیم راځي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین دا حکم رباني ته ورځ د قیامت پورې دی منسوخ نه دی سلورم صفت تواضع داعي باید تواضع ولري واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نرم گوشي اختيار اول دا تواضع د انسان باید متواضع رونو د عدم تواضع یا د تواضع صفت انسان په څه وجه باندې لري کیږي سبب د فقدان سدي د کبر په وجه باندې انسان کې چې کبر راشي کبرجن انسان هیڅ کله هم تواضع نشي کولای نو که څوک تواضع کول غواړي کوم دایي تواضع صفت ځان کې راوستل غواړي هغه به اول لومړی به د ځانه د کبر د مضموم صفت لري کوي او کبر څه ته وایي د کبر حقیقت څه دی هغه نبی علیه السلام بیان کړی په حدیث کې الکبر بطر الحق وغمط الناس کبر دې ته وایي چې حق رد کړي او خلق حقیر وګڼي نبی علیه السلام چې کله د کبر په باره کې حدیث بیان کو وعیدی بیان کو نو یو صحابي دا خبره پکې وکوله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ نه بعضې خلک دا غواړي چې د هغې جامې ښکلي او سپلۍ ښکلي. نو نبی علیه السلام ورته ویلي چې دا کبر نه دی، دا جمال دی. ان الله جمیل یحب الجمال، الله رب العزت خپله جمیل دی، جمال خوښیږي، کبر دی ته نه وایي. اوس هم په ډېرو ځایونو کې چې څوک ښه جامې واغوندي، ښه صفا وګرځي، خلک وایي ډېر کبرجن دی. دا کبر نه دی. کبر نبی علیه السلام ویلي چې بطر الحق، حق ردول. کله کله ورونو داعي چې کله په مناقشه او مناظره د مدعوینو سره د عوامو سره په یو مسله کې یي، نو چې هغه عوام یا چاته چې دعوت ورکوي چې حق خبره هم وکړي، ردی دی، رد یې کړي په خاطر باندې چې د هغه ساکت کړي، خاموش کړي. نو دا صفت ورونو دی، د کبر صفت دی. د یو فاسق او فاجر هم چې د حق خبره وکوله، د حق خبره باید ومني. که چا درته وویل چې دا طریقه نه ده، ته په دې خپله طریقه کې غلط وې. ډېرو طریقو ډېر ځایونو کې مجاهد او داعي غلطي وکوي، په غلطه طریقه باندې چاته دعوت ورکوي. نو که یو فاسق فاجر وویل چې دا طریقه دې غلطه ده او درسته نه ده، په دې طریقه باندې نو وې منه، وایي بالکل دا خبره درسته ده، معذرت وغواړه. تکبر مه کوه، غرور مه کوه، حق اخله اگر که د جاهل انسان نه هم یي. او تواضع د هر چا دپاره ضروري ده، بالخصوص د دعوتګرو دپاره، ځکه دا د انسان صفت دی، د انسانانو صفت دی چې انسان د متکبر سړي خبره نه مني. پرون هم دا ملګرو کې چا یوه قصه وکوله، ژوندۍ قصه، چې یو کس ته چې چا دعوت د ګیرې ورکړی، والله علم په کومه طریقه به یې ورکړي، او هغه خپله په دې ګواهي وایي چې زه لاړم څه ګیره مې چې لږ پاتې وه هغه مې وواله. بله ورځ بل کس ورته دعوت ورکوي، د سره پېژني نه چې کوم څوک دی، د کوم ځای اوس څوک و، خو په طریقه یې دعوت ورکړو، ګیره یې پرېښودله. نو وروڼو، که چاته ته ورځې د ټوپک سره ورشې، د ټوپک په زور باندې وایي جومات کې ودرېږي داعي، او ټوپک هم در سره یي، او خلکو ته وایي چې د نن نه پس ګیره چا وخریله، زه به ورسره دا دعوه کوم. نو وروڼه، داسې دایي خبر څوک نه مني، دا دعوتګر نه دی. دا د انسان نفوس چې هر څومره بیا هم عزت نفس لري انسان، دعوتګر به داسې نه کوي، کفر ته به یې نه مجبورې. ډېر داسې کارونه یې وروڼه مسنون کاري، ته ورته دعوت ورکوي خو چې په طریقه باندې نه، د تکبر او د تعلی په صفت باندې ورته ورکې. نو وروڼه، هغه سنت کار باندې دا انسان کافر کړي، که هغه سنت یې نه کول خو ګنهګار به. نو تا د لهجې په وجه باندې هغه انسان څه شي دې ته مجبور شي، یا اخذت العزت بالاثم. نو داعي چې تواضع لري، د تواضع د داعي دپاره ځکه ضرور ده چې عوام یا عامت الناس یا بشر انسان په تعلي باندې او په کبر او غرور په لهجه باندې خبره زړه ته نه کوزیږي، بلکې هغه عناد اخلي او د هغې په مقابله کې هغه نور هم راپاسیږي. پنځم صفت یعنی د اخلاقو نه، پنځم مخالطه کول د خلکو سره، د مدعوینو سره مخالطه کول، خلط کېدل. یعنی دلته ورونو یو مسله ذکر کوي، علما هم ذکر کوي چې د یو داعي دپاره یو سوال مطرح کوي چې داعي دپاره بهتره څه ده. بهتره دا ده چې د عوامو په منځ کې خلط او که عزلت اختیار کړي. نو ورونو، په دې کې معتدله خبره دا ده چې داعي به وخت او خلکو ته ګوري، د هغې مطابق به ورسره خلط کوي، د هغې مطابق ورسره عزلت اختیاروي. داعي به داسې هم نه کوي چې سل په سلو کې د خلکو سره خلط شي، د انسانانو د مدعوینو سره د عوامو سره چاته چې ته دعوت ورکوي د هغې سره خلط کېدل، سل په سلو کې خلط کېدل، دا د داعي هیبت له منځه وړي. ځکه څلور ویشت ساعته چې ته د عوامو سره په یو ځای کې چاته چې دعوت ورکوي، په دې څلور ویشت ساعتونو کې ډېرې خبرې منځته راځي، ټوقه منځته راځي، ټقاله منځته راځي. نو داعي چې د عوامو سره دومره آزاد شي، اوس ډېر داسې خلک دي په مجلس کې یو عالم او داعي کښېني، ټول عوام خاموش ناست وي، بده خبره نه شي کولی، ټوقه نه شي کولی، خو که ته څلور ویشت ساعته ورسره نور د هغه زړه چې وي، نور بغیر ټوقه نه د هغه ګزاره نه کېږي. نو یو ځل پکې بې ادبه ټوقه وکړي، بې ادبه خبر وکوي، نو دوه درې ځله چې دا وکول، ستا هغه هیبت د هغې ذهن نه ووتو. نو بیا چې ته خبرې هم ورسره کوې، دعوت هم ورته ورکوې، د دعوت هم بیا ادب درته جوړوي. نو او که بالکل ځان ته نه جدا کړې، د سره ورته راځې نه، نو وروڼه دا بیا په عوام باندې بد تاثیر کوي، د انسان او داعي بیا ورته متکبر ښکاري چې دا خو ډېر متکبر انسان دی، نه چېرته زموږ غم ته رالو، نه چېرته خوشحالۍ ته رالو، په دې لاره باندې تیریږم، ځان یې داسې نیولی، د هغې داعي هم خبره څوک نه مني. نو داعي باید معتدل باید اوسي، عوامو ته باید راشي، عوامو سره باید چېرته څوک کار کوي دی ورشي، باید اشر ونته یو کنور نه یو یواسې ست دی ورته کوي، په غم او بیمار شو ورته ورځي، دی خوشحالي خوشحالۍ ته دی ورځي، غم یې غم ته دی ورځي، په لاره تیریږي ورځي، دی سلام دی ورته کوي، لاس دی ورسره میلاوي. خو ډېر دی ورسره خلط کېږي نه، څلور ساعته اختلاط د عوامو سره یا د مدعوینو سره، هغه که ستا شاګردان یې په مدرسه کې او که ته په جومات کې امام یې، ستا مقتدیان یې، ورسره دومره به نه ورسره ازادېږې. په ډېرو ځایونو کې د جوماتونو کې مولوي صاحبان اوسېږي، بل ځای نه لري. داسې مولوي صاحبان هم دي خو عوامو سره خپلو مقتدیانو سره کشتي کوي. چېرته لږ انډیوالان یې پکې پیدا کړي چې سپینګري منګري ووځي، په جومات کې کشتي ورسره کوي. نو ته چا سره کشتي وکړه، هغه بیا ستا دعوت مني، ته بیا هغې ته وایې چې اخلاق او بیا کوم کتاب ورته وایي، نورونه هغه هیبت لاړ شي له منځه، نو نه به دومره ورسره خلط کېږي او نه به ځان دومره ته نه جدا کوي. خو دلته یو خبره ضروري ده، دا یادونه باید ځان سره ولیکئ چې مدعوین یا عوام موکې د فاسق او د فاجر طبقې سره خلط کېدل جواز نه لري. هغوی سره به اختلاط صرف د دعوت په اساس باندې، صرف د دعوت په خاطر باندې به ورځئ، نور به ورسره خلط کېږي نه. ځکه د فاسق او د فاجر سره خلط کېدل سبب د دې کېږي چې د داعي شخصیت جرحه کېږي. څوک چې د هغې سره وګوري، نو څوک چې هغې نه نفرت کوي، ستا نه به هم یا نفرت کوي، وایي چې دا د فلاني ملګری دی، نو دومره به د هغې سره اختلاط نه کوي چې د ملګری په نوم باندې یاد شي. فاسق او فاجر طبقې ته به صرف د دعوت په خاطر باندې ورځو، بالکل به یې متروک کوو هم نه، داسې هم نه چې سړی پرېږدم نه، دا خو فاسق او فاجر چرسی بنګي خلک دي، په لاره چې روانې سلام هم نه ورکوي، نه ورځې به.